نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى وليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معشر المسلمين يقول تبارك وتعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون دوزانغو إسلام ambao mmekusanyika leo katika msikiti huu lengo na madhumuni ni kuzungumza nanyi masuala ambayo yanataalluka na dini yetu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ridhaa zake na idhni yake ametuwafikisha sisi kwa leo tuzungumze mada ambayo itahusiana na pote hili potevu la kishia. Kuna sababu nyingi tu ambazo zimepelekea kuzungumzia mada hii. Moja ya sababu hizo liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, lengo ni kubainisha, kuwekea watu uwazi ili afi atakayekufa akiwa kashajua haki iko wapi na aishi hai atakayeishi hai akijua haki iko wapi na ukweli uko wapi. Kwa lengo la kwanza ni kuwabainishia Waislamu, lengo la kwanza ni kuwabainishia Waislamu hatari na upotevu wa pote hili la kishia. Vile vile miongoni mwa sababu ambazo zimepelekea kulizungumza pote hili ni kufuta dhana potofu ambazo zimeganda katika akili za Waislamu wengi, wakidhani kwamba ushia ni sehemu katika Uislamu, hasa kwa mambo ambayo wanadhihirisha ambayo yanafanana na Uislamu, kama alivyotangulia kueleza ndugu yetu hapa al-akh Sheikh Abbas kwamba ni dini au ni msimamo ambao unafanana fanana na msimamo au na dini ya Kiislamu, lakini ni dhahir dhahiruhu fihi rahma wa dhahiruhu min qibalihi al-adhab, dhahiri yake utaona kama vile kuna rahma na Uislamu lakini ndani yake ni adhabu tu. Na haya uwezi kuyafahamu mpaka utakapokuwa unaifahamu historia sahihi ya Uislamu. Kwa hiyo wale ambao ni wepesi wa kuhamasika, ambao wanapenda mshikamano na umoja wa Kiislamu na kukusanya madhehebu ya Kiislamu ili wawe kitu kimoja eti kwa nia kutaka kupambana na adui wa Kiislamu, Yahudi na makafiri mwingineo, wao wanadhani kwamba kuzungumza ushia ni kuleta farka katika safu za Waislamu. Lakini hii ni dhana potofu, kwa sababu hawajui historia sahihi. Ukitaka kujua ushia ni sharti uijue historia sahihi, kwa sababu unaweza ukajua historia lakini ni historia ya kidanganyifu. Na kwa sababu kuna ulazima pia watu wasomeshwe namna gani watasoma historia, kwa sababu usihurike na mtu kuwa na maktaba kubwa au na vitabu vingi au na kusoma sana, lakini kama hajui vipi asome basi hawezi kufaulu katika maisha yake. Kuna misingi maalumu ya kufahamu vipi utasoma hadithi, vipi utaisoma Qur'ani, vipi utasoma tarikhi ya Kiislamu, vipi utasoma fiqhi ya Kiislamu, na vile vile pale katika kusoma vitabu vya wanawachuoni, vipi utamsoma mathalani mwanawachuoni kama Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, kama hujakaa chini ukasomeshwa vipi utamsoma Ibn Taymiyyah, huwezi kumuelewa, na utaona kwamba maneno yake yanajifunga yenyewe kwa yenyewe. Na ndio pale utaona baadhi ya watu wanasema kwamba huko unaona Ibn Taymiyyah kahalalisha maulidi na kule mara kayakataa, hawamuelewi Ibn Taymiyyah. Kwa sababu gani? Watu hawajasoma, vipi watamsoma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Kwa hiyo hata hii tarehe ya Kiislamu ilikuwa kuna haja kubwa kusomeshwa watu wajue namna gani au vipi wataisoma historia ya Kiislamu, tarehe ya Kiislamu. Si masala kukurupuka na kufungua miduta ya vitabu, tarehe Tabari, tarehe al-Umam wal-Muluk, al-Bidaya wal-Nihaya, ukafungua al-Kamil ibn al-Athir au Muruju al-Dhahabi, au na vitabu vingine vya kihistoria vilivyo batili na vilivyo kuwa vya haki, na ukabeba tu riwaya za kweli na riwaya za urongo. Kwa hiyo lazima ujue historia sahihi ya Kiislamu, kisha ndio utaujua ni nini ushia. Kwa hiyo leo insha Allah tutazungumza sisi kwa sababu hizi kuu mbili nilizozitaja. Sababu ya kwanza ni kuwabainishia Uislamu, na sababu ya pili ni kuondosha dhana za kwamba ushia una nafasi katika Uislamu. Itanifanya mimi nizungumze ushia lakini kwa kupitia historia sahihi fupi ya Uislamu. Alafu vile vile sisi tunaodai, sisi wana mapinduzi na wana hamasa. Yaani kuna watu wana hamasa na wana mapinduzi ambao wao wanataka kuwachukua watu kiawatif, kwa kihamasa na hisia zao, kwa kuleta mshikamano feki. Nataka kuwafahamisha msimamo wa mashia na wanawachuoni wao juu ya mshikamano ambao sisi tunaudai sisi pamoja na wao. Kwa hiyo nitazungumza masala muhimu tu kwa nukta fupi, lakini masala haya yakitanguliwa na historia fupi ya Uislamu. Na yote hii ni kusafisha njia ya kujenga mada huko mbeleni, pingine mtapata maswali mengi ya kuuliza. Kwanza kabisa lazima tufahamu bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoletwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, aliletwa katika kipindi ambacho ilikuwa kuna giza la ujinga. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimleta li yukhrija an-nasa min adh-dhulumati ila an-nur, ili wapate kuwatoa watu katika giza kwenye viza, ili awaingize katika nuru ya uongofu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani ya Ahlul Kitab, قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. أي أهل الكتاب مكجيني نيني قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. مكجيني نيني متمويتو أمباي أنبينيشا منجي أمباي نيني لكم كيفيشا كتير كتاب ويعفو عن كثير. Na mtume huu atakuwa amekuja kuondosha yale mazito kwa kufanya msamaha katika mambo mengi. Qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Kimekujilieni, imekujilieni kutoka kwa Mwenyezi Mungu nuru na kitabu chenye kubainisha. Lakini lengo ni kwamba apate kuwaongozeni katika njia iliyonyooka, na apate kuwatoeni katika giza la ujinga, wapelekeni katika nuru. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuja katika mji wa Makkah, jambo la kwanza aliwalingania watu katika la ilaha illa Allah, tauhid. Qulu la ilaha illa Allah tuflihu. Semeni la ilaha illa Allah mtafaulu. Lakini watu wa Makkah wakamfanyia uadui, wengine wakamuita kadhab, wengine wakamuita sha'ir, wengine wakamuita majnun, bali wengine wakachanganya baina naqidain, bali baina sifa mbili ambazo ni kinyume. Wanamuita sha'ir majnun, mshairi mwendawazimu, na hali ya kuwa wanajua kama mwendawazimu hawezi kuwa mshairi, kwa sababu masala ya mshairi lazima awe na akili timamu, ajue kutunga kafia za zile, ajue kutunga namna gani na atazipanga shairi yake katika bahari ambazo zinatakikana. Lakini wakamuita sha'ir majnun kwa chuki walizokuwa nazo. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akashambuliwa kwa maneno makali, kwa lugha za kejeli na matusi. Yote haya yalikuwa ni kumuudhi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili wamtoe katika jadatul haqi, katika ile njia sawa sawa ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemtuma aifikishe dini kupitia njia hiyo. Na Mwenyezi Mungu akampa umadhubuti, akamwambia fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wa la taqaw innahu bima ya'maluna basir, kama ilivyokuja katika sura Hud. Simama sawa sawa kama ulivyoamrishwa wewe na walionyenyekea pamoja na wewe, wala usipetuke mipaka kwa sababu ya maneno yao. Kikao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa yale wanaoyatenda, yeye ni mjuzi na ni mtambuzi na anayaona anayofanya wanaoyafanya. Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampa moyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ukifungua Qur'an utazikuta aya nyingi za taslia kumpa maliwazo bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya udhia ambao ulikuwa akiupata kutoka kwa makafiri. Na kwa bahati Mwenyezi Mungu akajalia kwamba wengi waliomwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kionekana kwamba ni aradhilun nas, watu madhalili na watu duni ambao hawana kima katika mujtama. Miongoni mwa hao walikuwa kina Ammar ibn Yasir na baba yake Yasir na mama yake Ummu Ammar, na vile vile watu kama kina Khabbab ibn al-Arat na kina Bilal ibn Rabah radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Watu hawa ni miongoni mwa watu ambao walikuwa wamemwamini bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vile vile katika watu ambao walionekana ni bwana wakubwa katika mji wa Makka, bali vijana au watoto wa bwana wakubwa katika mji wa Makka, miongoni mwa hao walikuwa kina Suhaib, kina Mus'ab bin Umair al-Abdari, vile vile kina Abu Bakr ibn Siddiq radiyallahu anhum, na kina Umar ibn Khattab na kina Uthman. Wote hao walimwamini bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini makureishi hawakujali. La yarqubuna fikum illa wala dhimma, wao hawachungi kwenu nyinyi udugu wala dhima yoyote, hawaangalii udugu. Wao wanawaudhi waislamu wetu na kutaka kuwaua kwa sababu ayakulu rabbuna Allah, kwa sababu ya kusema mwana wetu sisi ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake waliudhiwa mpaka ikafikia hali ya ittirari waislamu watoke waache mji wao waelekee katika miji ya Habasha kwa ajili ya kufanya hijra. Waislamu wakahama hijra mbili kwenda katika mji wa Ethiopia Habasha. Na baada ya hapo vile vile wakawekwa katika Shi'b, wakafanywa hisari katika Shi'b, wakafungiwa kwenda katika njia za majabalini takriban miaka mitatu. Ikawa hawaruhusiwi wao kuuziwa chochote, wala wao hawaruhusu kumuuzia mtu mwingine kitu chochote, wala wasipelekewe chakula, wala hakuna masala ya sulhu ila wamtoe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wamuue. Lakini masahaba wa Mtume na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na jamaa zake hawakukubali hilo, wakawa tayari kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumnusuru Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakafikia baadhi ya watu kula majani. Na katika kipindi hiki akazaliwa sahaba mtukufu Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anhuma, amezaliwa ndani ya Shi'b, ya katika hisari ya Shi'b. Ala kulli hali, hali ilikuwa ni ngumu katika mji wa Madina, na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akaona kuna umuhimu wa yeye kutoka katika mji wa Makka aondoke aelekee katika mji wa Madina. Akaandaa mambo ya kuweza mazingira ya kwenda kumweka kule katika mji wa Madina. Akamtanguliza kijana mtanashati, kijana mzuri ambaye alikuwa ni mtu katika watu wa Makka ambao wana uwezo katika familia yao. Nani ni Mus'ab bin Umair al-Abdari, akamtanguliza kama ni qari al-Qur'an kwa ajili ya kuwasomesha watu Qur'ani kule Madina. Kwa hiyo Uislamu ukawa umeingia katika mji wa Madina kwa kupelekwa na dai aliyotumwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwasomesha watu Qur'ani. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu aliweka tawfiki katika dawa ya kijana huyu, ikawa nyumba baada ya nyumba hawasikii Uislamu isipokuwa wao walikuwa wanaukubali Uislamu. Na wakawa wana shauku kwamba huyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atakuja lini katika mji wa Madina? Kwa nini watu wa Makka wanamuudhi? Kama wao hawamtaki, sisi tunamtaka Muhammad. Kwa hiyo bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasubiriwa kwa hamu, watu wa Madina wakamsubiri bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hamu kubwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika mji wa Madina. Akaweka nuru ya Uislamu, na dola ya Kiislamu ikaanza moja kwa moja alipofika katika mji wa Madina. Na katika mambo ya mwanzo aliyofanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kujenga msikiti kama ndio makutano ya Waislamu wote, na vile vile kujenga udugu kati ya Muhajirin na Ansar. Na hali iliendelea hivyo, na ukiangalia historia kwa undani kabisa utawakuta Ansari wa Madina, kazi walioifanya haina mfano wake katika ulimwengu huu, kwamba wao walijitolea mali zao na wakati wao katika kuwaenzi ndugu zao ambao wao walikuwa na utajiri katika mji wa Maka na waliuacha utajiri ule. kwa sababu kuna watu kama kina Abu Bakar walisifika kwa utajiri katika mji wa Makka, kama vile wakina Abdurrahman bin Auf walikuwa ni matajiri wakubwa katika mji wa Makka, lakini walilazimika kuiacha mali yao katika mji wa Makka, na kina Suhaibi Rumi waliacha mali zao nyingi katika mji wa Makka. Kwa hiyo walilazimika kuiacha mali yao katika mji wa Makka kwa ajili ya kumfuata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo wale wakaona kwamba lazima sisi tuwaenzi ndugu zetu na tuwasaidie. Kwa hiyo wakajitolea vitu vingi, miongoni mwa hivyo walitoa mashamba yao, walitoa mali zao nyingi katika kuwasaidia ndugu zao. Ala kulli hali, Mwenyezi Mungu amewasifia vya kutosha ndani ya Qur'an. Jambo la kuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Maka kwenda Madina, washirikina wa Maka hawakulifurahia, kwa sababu lengo lao wao ilikuwa hasa wamuue Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, au wamtoe Bwana Mtume katika sifa ambayo walikuwa wanaitaka wao wenyewe. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyaqtuluka au yukhrijuka, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullahu wallahu khairul makirin, kama ilivyokuja katika suratul anfal. Kumbuka walipofanya hila wale ambao wamekufuru kukufanyia hila wewe, ili wapate kukuua, wapate kukufunga au wapate kukuua au wakutoe katika mji wa Madina, mji wa Makka. Wanamfanyia hila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ni bingwa kufanya hila. Mwenyezi Mungu ni bora wenye kufanya hila. Yaani mtu anapofanya hila, basi Mwenyezi Mungu anajua kulipiza zile hila na majibu ya ila zile. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza katika Qur'ani kwamba hawa walikuwa wanataka sampuli fulani ya kumtoa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hawakuridhika njia aliyotokea Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kwenda katika mji wa Madina na mpaka kupata nusra. Watu washirikina wa Makka wakaandaa, wakawa wanaendeleza uadui wao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohisi uadui ule, akaona ni kwa sababu ya kibri cha mali zao na biashara zao wanazozifanya, li ilafi Quraysh ilafihim rihlat ash-shita'i was-sayf, kwa sababu ile misafara yao, misafara ya kaskazi na kusi, wanakwenda katika sehemu za Sham na sehemu za Yemen. Kwa hiyo misafara ile huwapatia ruzuku nyingi kiasi ambacho wanakuwa na kibri. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati kuikata kibri ile, aliona kwamba ni lazima misafara inayopita Madina kuelekea Sham izuiwe, na msafara wa kwanza ulikuwa ni msafara wa Abu Sufyan kabla hajaslimu. Waislamu wakaufukuzia msafara ule. Abu Sufyan alipohisi jambo lile, akatuma ujumbe Makka kwamba yeye anafukuzwa na Waislamu, anataka kutekwa na msafara wake. Wakina Abu Jahali walipopata taarifa ile, wakajifungasha kutoka wapi? Kutoka katika mji wa Makka kuja katika kuutetea msafara ule. Lakini Mwenyezi Mungu akujalia msafara ule ukatoroka, wakaingia katika upande wa Yambul baharini, wakaelekea zao katika mji wa Makka. Taarifa ikawafikia kina Abu Jahali wakiwa njiani wanakuja, wakiambiwa bwana, msafara wenu umeokoka, hauko kama atarudini. Abu Jahali kwa kibri chake alitoka asharan wa bataran wa ria an-nas, kwa kibri alitoka kwa ajili ya kuja kupambana na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akasema sisi haturudi, muda wa kwa tumeshafunga bendera ya vita, haturudi nyuma, twendeni tukapigane na Muhammad, atufanyie sisi ujeuri. Wakaja mpaka katika visima vya Badri, ikapiganwa vita ya kwanza ambayo ni Furqan baina al-haqi wal-batil. Wakakutana na usudu mbasila, simba ambao ni shujaa, ambao ni masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam 314 au bid'at ashara, kuanzia 313 mpaka 14 mpaka 19 masahaba walikuwa katika idadi hiyo, 314 mpaka 19 walihudhuria katika vita vile, na wao wako dhaifu, wako dabal, wako mara tatu ya Uislamu. Uislamu ukapambana nao uso kwa uso, na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akiomba dua hii anayosema Mtume, Mwenyezi Mungu kikiangamiza kipote hiki, falan tu'bad abadan, wewe hutuabudiwa katika ardhi hii kabisa. Hawa ni kina nani? Ni masahaba bwana Mtume, si kipote cha malaika, si isaba kikundi cha malaika, ni kikundi cha masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni pointi itieni katika kapu la kumbukumbu zenu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitadharra, amwambia Mwenyezi Mungu kikiangamizwa kikundi hiki na hao washirikina, basi wewe hutoabudiwa abadan. Kwa hiyo hiyo ni kumbukumbu, itie katika kapu lako la kumbukumbu kipengele hiki, afu tutakuja kuzungumza baadaye. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopambana na washirikina hawa, wakashindwa washirikina wale, na akauawa Abu Jahali na wengineo katika watu waliokuwa na kibri, kina Umayya bin Khalaf na wengineo, qatalahumullah. Baada ya kushindwa mashirikina, Waislamu walirudi katika mji wao wa Madina, huku wakiwa wamechukua mateka wasiopungua 70. Wakachukua mateka wa Badri wasiopungua 70. Washirikina wakaburutwa na maguo yao wakatiwa katika kalibu Badri, wakatiwa katika visima. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa yuko Madina, lakini sasa hali ya Madina hairidhishi kwa upande wa nje. Wanajua wakati wote washirikina watakuja kwa ajili ya kulipiza thari ya ndugu zao, kisasi cha ndugu zao waliouawa katika vita vya Badri. Na kweli haikupita miaka zaidi ya 3. Mwaka wa 2 Hijiria ilikuwa ni vita vya Badri, haukupetuka mwaka na nusu isipokuwa walikuja tena washirikina katika vita vya Uhud. Uislamu wakapambana katika vita vya Uhud kwa amri ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na maelekezo yake. Lakini pale walipoasi, kwa sababu ushindi ulikuwa tayari unaanza kupatikana, walipoasi amri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hili Mwenyezi Mungu amelizungumza katika Qur'ani kwa aya 40 ndani ya suratu Ali Imran. Uislamu walipoasi amri ya Mtume, hali ikawageukia. Walipogeukiwa ikawa tafashi kweli kweli, mpaka ikatangaa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameuawa. Lakini Waislamu walithubutu kwa maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba anataka pepo aje hapa alipokuwa mimi, na kwamba pepo iko chini ya kivuli cha panga. Basi masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam waliweza kumnusuru Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hatimaye washirikina wenyewe walikuwa tayari washadhoofu wakakimbia. Kwa hiyo hatuwezi kusema Waislamu walishindwa au walishinda vita hii. Na baada ya hapo ikatokea tukio lingine ambalo lilikuwa umeungana Mayahudi wa Madina pamoja na washirikina wa Makka katika tukio la Ahzab. Vikosi vikakusanyika kwa ajili ya kupambana na Uislamu. Washirikina ndio walikuwa wameliandaa jambo hili kwa siri. Lakini hapo hapo tayari walikuwa washachukua mkataba na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wao hawatoshiriki vita vyovyote dhidi ya Uislamu. Lakini walipokuja washirikina kutoka Makka wakaja upande wa kaskazini magharibi mwa mji wa Madina, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataka shauri kwa jamaa, kwa sahaba zake. Masahaba wakashauri kwamba lichimbwe handaki, na kweli handaki ikachimbwa, na imethibitisha Wizaratu Difaa wanasema kwamba ilikuwa handaki ina urefu wa kilomita kama 8, na walikuwa msahaba 3000 ndio waliochimba handaki lili katika kipindi cha baridi kali. Walijitolea kipindi cha baridi kali wakawa wanachimba handaki yale, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema la aisha illa aishul akhirah faghfirillahu allahumma almuhajir alansar walmuhajira, hakuna maisha isipokuwa maisha ya akhira. Mwenyezi Mungu warehemu ansari na wasamia ansari na muhajirin. Usiku baridi kali na Mtume alikuwa akiwashajiisha. Alhamdulillah ndaki ilichimbwa, na vita vile havikuweza kupiganwa kama vile nilivyotarajia Waislamu, kwa sababu wao walikuwa wanayakini kwamba vita kupiganwa ilikuwa ni mtihani mkubwa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu aepushe shari zake, ni lazima tuchimbie handaki kupambana nao kwa mbali. Na kweli walipambana kwa mbali, ikawa ni munawashat, yani kutupiana mishale, mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoleta nusura yake, kama ilivyothibiti katika Qur'ani katika suratul Ahzab aliposema ya ayyuhalladhina amanu udhkuru ni'matallahi 'alaykum idh ja'atkum junudun fa arsalna 'alayhim rihan wa junudan lam tarawha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia, enyi ambao mmeamini, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo iko juu yenu. Wakati walipokujieni nyinyi wanajeshi, sisi tukawapelekea wao upepo mkali pamoja na wanajeshi ambao nyinyi hamkuona. Yaani Mwenyezi Mungu akaleta taayidi ya malaika, akaleta jeshi la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwasaidia Waislamu katika vita vya Ahzab. Washirikina wakachanguka. Lakini ndani kipindi kile Myahudi alichangua ahadi kule, kwa sababu yeye alikuwa ameshachukua ahadi ya kwamba hatoshiriki vita vyovyote dhidi ya Waislamu. Yeye akavunja mkataba akaingia kwa upande wa kusini mwa Madina, kwa sababu Bani Nadhir na Bani Quraidha walikuwa kikaa katika maeneo hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawapiga, akatueleza katika Qur'ani, idja'ukum min fawqikum, walipokujieni kwa sehemu yenu ya juu. Waliokuja sehemu ya juu walikuwa ni washirikina, wa min asfala minkum, na waliokuja chini sehemu ya chini walikuwa ni Mayahudi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa nusura hii akamrishwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara moja awatoe Wayahudi katika mji wa Madina, kama ilivyoelezwa hilo katika suratul Hashr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaswaga wale Wayahudi akawatoa nje ya Madina, kwa sababu wao walikuwa ni watu waovu na walikuwa ni watu wabaya, kazi yao ni kufitini watu na kupiganisha watu. Kwa hiyo Mtume alipowatoa katika ile sehemu ya Madina, wakakimbilia sehemu za Khaybar, wakapiga kambi pale ambapo zamani palikuwa na Mayahudi vile vile. muda uliendelea hivyo na jihadi iliendelea katika kipindi cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka nuru ya Uislamu ikaenea katika jaziratul Arab. Baada ya hapo mtume sallallahu alaihi wasallam kuondoka akashika khilafa sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Katika kipindi cha khilafa sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ilitokea fitna ya ridda. Baadhi ya makabila katika Waarabu walirtadi. Makabila haya yaliyoritadi, kuna ridda ya sampuli mbili. Kuna walioritadi wakaacha Uislamu moja kwa moja kama kina Malik bin Nuwaira. Na kuna walioritadi wakakataa kutoa zaka, kuitoa katika utawala wa Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar akisema nitapiga wote. Na nitampiga yule ambaye atafarikisha kati ya zaka na swala. Masahaba walijaribu kumshauri kwamba akasema hapana, lazima tupambane nao. Na kweli Waislamu wakapambana kweli kweli kabisa katika kuinusuru dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na Mwenyezi Mungu alishosema katika Qur'ani, ya ayyuhalladhina amanu may yartadda minkum 'an dini fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adhillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dhalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Mwenyezi Mungu anasema enyi ambao waamini, yule ambaye ataritadi kuacha Uislamu, kuacha dini yake, basi Mwenyezi Mungu punde atawaleta watu ambao anawapenda wao. Aya hii inathibitisha unathibitishia fadhila kubwa za Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu na wafuasi wake. Yuhibbuhum, ambao Mwenyezi Mungu anawapenda, wa yuhibbunahu, na wao wanampenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao watakuwa ni adhillatin 'alal mu'minin, wao watakuwa ni laini na wanyenyekevu kwa Uislamu. Aizzatun ala alkafirina, ni wakali kwa makafiri. Yujahiduna fi sabilillah, watakuipigania dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakhafuna lawma talaim, wala hawataogopa lawama za wenye kulaumu. Wadhalika fadlullah yutihi man yasha, na hiyo ni fadhila ya Mwenyezi Mungu anampa anayemtaka. Haya yamethibitishwa na Mwenyezi Mungu ndani ya suratu Al-Maida. Kwa hiyo masahaba wakapambana na wale waliortadi kipindi cha ridda, na wakauawa kina Malik bin Nuwaira, na historia yake iko wazi. Utakaporejea katika vitabu vya historia tutakuja kuyataja mbeleni mara nyingine tukipata wasaa, au kama kutakuwa na swali litaulizwa kuhusiana na masuala ya Malik bin Nuwaira tutaeleza insha Allah. Ala kulli hali ni kwamba baada ya khilafa ya Abu Bakr, watu kupigana katika vita tofauti tofauti vya ridda, vita ambayo ilikuwa ni fasila ni ya kuuawa Musailimatul Kadhabi katika sehemu za Al-Yamama katika vita vya Hadiqatul Maut. Sehemu ile Waislamu wengi walikufa, na hasa wale ambao walikuwa ni hufadhi al-Qur'an. Katika zama zake ikawa ni mara ya kwanza kukusanya Qur'ani katika ukhilafa ya Abu Bakar as-Siddiq. Pia pointi hii chukueni itieni katika kapu la kumbukumbu. Abu Bakar radhiyallahu anhu kuondoka katika khilafa yake, akaja Sayyidina Uthman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ambaye alichaguliwa au alipendekezwa na Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, akawa yeye ndiye khalifa wa Uislamu. Katika zama za Umar radhiyallahu anhu, alhamdulillah, Uislamu ndio ukawa umeshika nafasi yake. Jihad fi sabilillah ikaanza ikasimama kisawa sawa sasa. Mapambano yakaelekezwa katika sehemu tofauti tofauti. Miongoni mwa hayo ilikuwa ni kuelekeza kwanza mapambano kupambana na Imperatoriyatul Faris, kuiangusha serikali ya Kipeshia, serikali ya Kimajusi ambayo ilikuwa makao makuu yake ni sehemu za Irani hivi leo. Sehemu ile ilikuwa ni nukta strategia, kama wanavyosema ni nukta muhimu, kwa sababu Wafursi walikuwa ni washirikina, tena walikuwa ni maadui, bali ilikuwa ni dola ikiogopewa katika kipindi hicho. Waislamu wakaenda kupambana katika vita tofauti tofauti. Miongoni mwa hivyo ilikuwa ni vita Dhatu Salasil, ambao walikuwa washirikina wa Kimajusi walifungana minyororo. Jeshi zaidi ya watu 100,000 walifungana minyororo, kwa sababu wale walikuwa hawataki kupigana vita, wale ni watumwa tu, wanaamrishwa na mfalme kwamba wakapigane. Kwa hiyo ili wasije wakakimbia, wakafungana minyororo, kisha wakawa wamepanda juu ya matembo kama ndio mafarasi wanaotumia katika vita, na Uislamu wakaja na farasi wao. Walipigana Waislamu katika vita hivyo na vita vya Qadisiyah na vinginevyo, mpaka Waislamu wakashinda, mpaka wakaenda kwa Yazdajird na wengineo. Kina Kisra na Ushari wao walikuwa tayari washatangulia kufa, na mamlaka ya Farisi ikaanguka katika zama za Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Vita ilikuwa ikiendelea huko na Umar bin Khattab akipeleka majeshi yake kina Sa'd bin Abi Waqqas na wengineo, huku ikaanzishwa njia nyingine ya kwenda kupambana na Warum, Waroman ambao walikuwa makao makuu yao yako katika mji wa Damascus Syria. Waislamu walielekea sehemu zile wakienda kupambana na wale wa Kristo wale. Mapambano yakawa ni makali mpaka ukafunguliwa msikiti mtakatifu au mji mtakatifu wa Baitul Maqdis au Masjidul Aqsa katika zama za Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bali Waislamu hawakuridhika hapo, wakasonga mbele mpaka Kaisar akakimbia. Akatoka katika nchi ile ya Shamu, akakimbia zake Al-Qustantiniyya ambayo ni Istanbul ya sasa. Akaenda akakimbia kule. Uislamu ikawa sasa tayari washaziangusha dola mbili kuu. Hii ni historia fupi. Baada ya kuondoka Sayyidina Uthman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, alikuja Sayyidina Uthman bin Affan Dhun-Nurayn radhiyallahu anhu. Katika kipindi chake na yeye utawala katika sehemu ya nusu ya kwanza, aliendelea na mapambano dhidi ya ushirikina na dhidi ya makafiri. Na hapo Waislamu ndio wakaanza kupasua njia za kuelekea katika nchi za Misri, wakapambana mapambano makali zaidi ya matatu. Moja ni pambano la Iskandaria, na pambano la pili na Umudinin, na jingine ni Subaitila, na nyingine ambayo ilikuwa ilipigana baharini ndani juu ya majahazi Waislamu wakipigana, pambano la Dhatu Sawari. Mapambano manne makuu ambayo ilikuwa ni fasili ya kuangamiza Waroman. Waislamu wakaingia katika upande wa kaskazini ya Afrika ambao ni magharibi ya Kiarabu, mpaka Waislamu wakaamua kuingia katika nchi za Cyprus na Greece pamoja na Uturuki, Azerbaijan na Armenia na Georgia na Yugoslavia ya zamani, Serbia pamoja Serbia Herzegovina pamoja na Bosnia. Waislamu maeneo yote yakawa tayari washaingia katika khilafa ya Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Na katika kipindi alipoondoka Uthmani, baada ya hapo khilafa ya Umawiya, Uislamu ukaingia tanuka imekuwa pana, ina maana wameingia katika Uislamu wengine ala rughmi unufihim, wameingia kwa kulazimishwa kwa sababu jihadi tayari ishaingia, wengine wakaingia katika Uislamu kinafiki. Hawakuingia katika Uislamu kwa maana ya kwamba wao wamemwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na bali ushahidi mkubwa ni wale waliokuja kumuua Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ni Abu Lu'lu'u al-Majusi, ambaye yeye ilikuwa asili yake ni Majusi Mwirani Mpeshia. Kwa njama tu akaja akamtunga, akampiga visu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu katika salatu al-fajri, na hatimaye Umar radhiyallahu anhu alifariki dunia. Kwa hiyo Uislamu waliingia ndani ya Uislamu baadhi ya watu ambao walikuwa tayari wanachuki na Uislamu. Miongoni mwa watu waliojitokeza katika jambo hili ambao walikuwa tayari wanachuki na Uislamu, alikuwepo bwana mmoja akitokea sana sehemu za Yemen akiitwa Abdullah ibn Saba al-Yahudi. Alikuja katika kipindi cha Uthmani radhiyallahu anhu, akadhihirisha kwamba yeye ni Muislamu. Muislamu akamkubalia, akawa tayari anaonyesha alama za uchamungu na alama kwamba yani yeye ameathirika na dini ya Kiislamu. Baada ya kuwa Uislamu amemkubali kwa hamasa zake na ile juhudi yake anaonyesha katika Uislamu, watu wakaanza kuathirika na yeye, na hatimaye akaanza kubandikiza fikra zake. Kama mnavyojua Wayahudi walivyokuwa ni majitu ambayo yanajua kufikia katika muradi wao, si watu wa ovyo, yani akipanga jambo lake basi atalipanga kwa muda mrefu, hapangi kwa muda mfupi. Kwa hiyo akatembea, akaendea, akaeleza fikra zake katika mji wa Madina. Mimi sitoeleza sana, isipokuwa nitaeleza yale yaliyoandikwa na baadhi ya wanachuoni wa Kishia kuhusiana na Abdullah bin Saba al-Yahudi. Miongoni mwa wanawachuoni wa Kishia wanayemzungumza huyu bwana ni An-Nawbakhti. An-Nawbakhti ni Abu Muhammad al-Hasan bin Musa An-Nawbakhti, ambaye ni mwanawachuoni wa karne ya tatu katika wanawachuoni wa Kishia. Anasema huyu bwana, anawanukuu wanawachuoni wa Kishia, asema wa haka jama'atu min ahli al-ilmi min ashabi Ali. Wanasimulia kundi katika watu wa ilmu katika wafuasi wa Ali alayhi salam, أن عبد الله بن سبا إن كان يهوديا فأسلم. قام عبد الله بن سبا ليكون يهودي كشا كسلم وكان وهو على يهوديتي ووالى عليا أكمبند علي أكذهرش مبنز ومبيا نمبند علي وكان على يهوديته ناليكوا نهل يكوا يكبند تو يهودي واكي يقول أنا سيما في يوشع بن نون عليه السلام بهذه المقال. أنا سيما كوسيانا يوشع بن نون منانو maneno haya, kwa maana ya kwamba khalifa baada ya Musa alayhi salatu wassalam anastahili kuchukua khilafa na mamlaka na kuongoza dini ya wana wa Israeli, hakuna mwingine zaidi ya Yusha bin Nun. Maneno haya Abdullah ibn Saba alikuwa akisema katika kipindi cha Uyahudi wake. Kisha anaendelea Nubakhti anasema faqala ba'da islamihi fi Ali ibn Abi Talib bimithli dhalik, na akasema katika Uislamu wake kuhusiana Ali ibn Abi Talib mfano wa maneno hayo. Maneno gani? Kwa maana ya kwamba baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anastahiki ukhalifa baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni Ali ibn Abi Talib. Maneno haya ameyazungumza nani? Abdullah ibn Saba. Kisha akatilia maneno hapa mbele al-Nubakhti mwanawachuoni wa Kishia asema wa huwa, na yeye Abdullah ibn Saba awwalu man shahara al-qawla, ndiye mwanzo aliyetangaza neno bi fardhi imamati Ali alayhi salam, la ulazima wa uimamu wa Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Maneno haya kaanza nani? Ameanza Abdullah ibn Saba. Na maneno haya ni ya nani? Ni maneno ya mwanawachuoni wa Kishia. Kwa hiyo hilo pia lichukueni mwenyewe katika kumbukumbu, liwekeni katika kumbukumbu kwamba haya maneno yanazungumzwa na mwanawachuoni wa Kishia ambaye anaitwa Abu Muhammad an-Nubakhti. Akaendelea na maneno mengi, lakini maneno haya utayapata katika kitabu Firaq ash-Shia cha Nubakhti, sahifa 41 mpaka 42. Wanasema ni chapa ya Haidaria ya Najaf, na amekifanyia taaliki kitabu hichi Bahru Alul Ulum, Alu Bahru Ulum, ambao ni chapa ya mwaka 1959. Na vile vile wanawachuoni wengine wa Kishia, kama mwanachuoni wa tarehe wa Kishia wa Kiirani, mwanachuoni mmoja mwenye kitabu chake kinaitwa Rawdatu Safa. Rawdatu Safa kwenye kitabu hiki ameandika historia, ameeleza mambo marefu. Kisha akasema kwamba in Abdullah ibn Saba'in tawajjaha ila Misra. Abdullah ibn Saba alielekea sehemu za Misri hinama wakati alima anna mukhalifihi, alwakati alipojua kwamba wale wapinzani wa Uthmani huna kathiruna hunaka wako wengi huko, fatadhahara bil ilmi wattaqwa, akajidhihirishie kwamba yeye ni mtu wa elimu na ucha Mungu. Hata ftutina nnasu bihi, mpaka watu wakafitinika na yeye, wa baada rusukhihi fihim, na baada ya watu kuomeiva kwake yeye tayari watu washamkubali. Baada ayurawiju madhhabahu wa maslaka, akaanza kueneza madhehebu yake na njia zake na fikra zake, na akawa anasema wa inna likulli nabiyyin wasiyan wa khalifa, kila nabii ana wasi na ana khalifa, fa wasiyyu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, basi wa wasi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khalifatuhu, na khalifa wake laysa illa aliyan, hakuna mwingine isipokuwa Ali ibn Abi Talib. Akaendelea na maneno mengi na akadhihirisha mambo mengi mpaka akafika kusema innal umma, hakika umma dhalamat aliyan, umemdhulumu Ali, wa ghasabat haqqahu, na imempokonya haki yake, haqqal khilafa wal wilaya, haki ya ukhalifa na utawala, wa yalzamu alana, na inalazimu hivi sasa ala aljamii, kwa watu wote, munasaratuhu wa muawadatuhu, kumnusuru na kumunga mkono, wa khal'u ta'at Uthman, na watu kuondosha kuondoa mkono wa taa kwa Uthmani radhiyallahu anhu, wa bai'atuhu, na vile vile kuondoa mkono wa utifu. Fataathara kathiru min al-Misriyin, wakaathirika wengi katika watu wa Misri, bi aqwalihi wa araihi, kwa maneno yake na rai zake. Katika maneno haya mwanawachuoni huyu wa Kishia katika kitabu chake Rawdatu Safa juzuu ya pili sahifa 292, tumepata faida mbili. Kwamba faida ya kwanza, ameunga mkono kwanza kusema ya kwamba kila nabii anastahiki kuwa na wasii, na wasii wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuna mwingine zaidi ya Ali ibn Abi Talib. Na nukta ya pili kwamba yeye ndiye aliyeleta maneno ya kusema kwamba umma, maswahaba na wengineo ndio walimdhulumu Ali ibn Abi Talib. Kwa hizi nukta mbili vile vile zijifadhili. Kwa hiyo mpaka hapa sasa tumeshafahamu kwamba fikra za ukhalifa na uwasii zimeletwa na nani ndani ya Uislamu. Na kwa historia fupi tuliyoeleza, tumefahamu ni kina nani masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na vipi walikuwa Mayahudi katika dola ya Kiislamu, na vipi waliweza kuuwajihi Uislamu kwa dhahiri. Kwa hiyo waliposhindwa kwa dhahiri, zikaanza sasa mbinu za chini kwa chini za kisiri, ambazo ni mbinu za Kiyahudi za kuleta tashtiti na shamata katika safu za Uislamu. Moja katika hizo ni kupandikizwa barathinul khabitha, bakteria chafu, katika safu ya Waislamu wakiwemo ni Abdullah ibn Saba, kuleta fikra hizi. Kwa fikra ya kwanza iliyoletwa ni kwamba wasii wa mtume ni Ali na hakuna mwingine. Na nukta ya pili inayofuatia ni kwamba umma umemdhulumu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kwa umma wote usimame kumnusuru Ali. Hizi ni fikra zimeletwa na Myahudi mmoja akiitwa Abdullah bin Saba. Hapo tumemaliza. Sasa mbona fikra hizi hatupati lenye kuunga mkono kutoka kwenye Qur'ani? Mashia au wafuasi wa Abdullah bin Saba walipoona kwamba hawapati la kuunga mkono ndani ya Qur'ani, ikaja fikra nyingine mpya. Wakaanza kuituhumu Qur'ani. Walianza kuituhumu Qur'ani vipi? Abdullah bin Saba akaanza kusema, akasema innal Qur'ana juz'un min tis'ati ajza'in wa 'ilmuhu 'inda 'Ali. Hii Qur'an tuliyokuwa nayo ni sehemu katika sehemu tisa, na elimu yake iko kwa Ali ibn Abi Talib. Hii ni sehemu tu katika sehemu tisa, lakini Qur'an yenyewe kwa Ali na elimu yake. Haya ni maneno ameanza kuyazungumza Abdullah bin Saba. Na mwana wachuoni mkubwa wa kitafsiri wa Kishia akiitwa Al-Ayyashi, katika tafsiri yake ambayo ni tafsiri Al-Ayyashi maarufu juzu ya kwanza sahifa ya 13 kwenye mukaddima, anamnukulu Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq ni miongoni mwa wana wachuoni wa Kishia Ja'fariya, kwa sababu Mashia na Imam wao wanasema kwamba ni Ali bin Abi Talib wa kwanza, wa pili ni Hassan, wa tatu Al-Husayn, wa nne Ali Zainul Abidin, wa tano Muhammad al-Baqir, wa sita Ja'far as-Sadiq. Hapo ndio wakatofautiana. Mashia na Ashariya Ja'fariya wakasema ni Ja'far as-Sadiq. Ismailia wakasema ni Ismail bin Muhammad al-Baqir. Wakienda kwa mrengo huo wakawa wao wakaitwa Ismailia na hao wakaitwa Ja'fariya. Na baada ya huko akaelekea Musa al-Qadhi mpaka mwisho wake kwa Muhammad al-Hasan al-Askari. Baada kwa Hasan al-Askari ambaye ni Mahdi al-Muntadhari, au kama wanavyodai Mahdi al-Wahmi, au ni Mahdi wa kubuni ambaye amejificha katika pango kusirdab katika sehemu ya Samura. Kwa hiyo wanasema, wanamnukulu Ja'far as-Sadiq kadhiban wa zura, wanamzulia urongo. Wanasema eti Ja'far as-Sadiq aliwaambia law quri'a al-Qur'an kama unzil, law kama Qur'an ingeteremshwa, ingesoma kama ilivyoteremshwa, la alfaitana fihi musammain, ungetukuta sisi tumetajwa ndani ya Qur'an. Law Qur'an kama yasoma kama ilivyoteremshwa, vile ilivyoteremshwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, inna nahnu nazzalna dhikra, hiyo Qur'an hiyo dhikri, bas la alfaitana fihi musammain, ungetukuta sisi tumetajwa jina kwa jina. Lakini hatumo sisi, kwa maana ya kwamba Qur'ani hii sio ile iliyoteremshwa na wala haisomi kama vile ilivyoteremshwa. Hizi ni fikra alishazianzisha Abdullah bin Saba, kisha zimeandikwa kwenye vitabu vya tafsiri na wale wachuoni wakubwa wa tafsiri. Na hii ni ghaidh min faidh, haya ni matone tu katika bahari ya dhulumati, mfauka baadhiha fauka baadh, ni viza juu yake viza la kufru, fauka kufrun, kufuru juu yake kufuru, katika maneno au katika vitabu vya Kishia. Ukifungua vitabu vya Kishia utaona kufuru mpafih, ni ukafiri unaelea juu bila hauna shaka ndani yake. Kwa hiyo tulipopekua vitabu vya Kishia vile vile tukamkuta wana wachuoni mmoja kiitwa Al-Bahrani. Al-Bahrani ni mmoja katika wana wachuoni wao wakubwa katika mukaddima wa tafsiri yake, anasema i'lam, fahamu jua, anna al-haqq alladhi la mahisa anhu, haki ambayo haipingiki wala haikimbiliki, bihasabi al-akhbari mutawatira al-atiya wa ghayriha, kwa kiasi cha habari zilizokuja kwa wingi na nyinginezo, anna hadha al-Qur'an alladhi fi aidina, kwamba hii Qur'an tuliyokuwa nayo katika mikono yetu, qad waqa'a fihi ba'da rasulillah sallallahu alayhi wa sallam shay'un min at-taghyirat, imepatikana ndani yake vitu baada ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, vitu katika mabadiliko, yani mabadilishwa. وأسقط الذين جمعوه بعده ما ونيندوشا wale ambao wamekusanya baada yake, kathira min al-kalimat wal-ayat, mengi katika maneno na aya wameziondosha. Wa anna al-Qur'an al-mahfuz amma dhukir, na kwamba ile Qur'ani ambayo imehifadhiwa na hayo yaliyotajwa, al-muwafiq lima anzalahu Allah ta'ala, yenye kuwafikiana na vile alivyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ma jama'ahu Ali alayhi salam, ni ile Qur'ani aliyokusanya Ali alayhi salam. Wa hafidhahu ila aw wasala ila ibnihi al-Hasan, ma kay hifadhi Ali mpaka fiwa mtoto wake Hasan alayhi salam, wa hakadha, na wakapasiana hivyo hivyo, ila intaha ila an intaha ila al-Qa'im, mpaka ikafikia kwa al-Qa'im alayhi salam, wa huwa al-yawm indahu salawatullahi alayhi. Unasema kwamba huyo Qa'im ambaye ni Mahdi, hivi sasa Qur'ani hiyo iko kwake. Yani haa huu ni mtazamo wa kishia na haya maneno yanayozungumza al-Bahrani kwenye kitabu chake al-Burhan. Kwenye kitabu chake al-Burhan ni kitabu cha tafsiri maarufu katika mbele za washia sahifa 36. Na vile vile huyu al-Bahrani ameendelea kusema, asema wa indi fi wuduhin وفي وضوح صحة هذا القول أسمى نميمي قد يكون بينكي أسهيه وقوله بعد تتبع الأخبار بعد كزفة الأخبار وتفحص الآثار نكو فيما زيل أثار أو يلي مبكيزي اليوكوية بحيث يمكن الحكم وكي يسيامباتو إلى مزكانا كتوى حكم بكونه kwamba kuwa hilo jambo la kubadilishwa Qur'ani min daruriyati madhhab at-tashayyu ni katika mambo ya lazima katika madhehebu ya kishia, kwamba mtu hawezi kuwa mshia sharti aamini hivyo. Anasema hayo ni katika daruriyati madhhab at-tashayyu, mtu hawezi kudai kwamba yeye ni mshia mpaka aamini kwamba jambo hilo la kubadilishwa Qur'ani ni kweli. Asema wa innahu la hakika jambo hilo min akbar mafasidi ghasbi al-khilafa fatadabbar, ni katika ufisadi mkubwa uliofanywa wa kupora ukhalifa, zingatia hilo. Kwa hiyo wao walipotazama kwamba yale yao hayaungi mkono na Qur'ani, wakakimbilia kwamba hii Qur'ani imebadilishwa, na mshia hawezi kuwa mshia kweli mpaka itakidi hivi. Sasa swali labda linakuja, kwa nini mashia leo wanakataa awasema kwamba wao hawakubaliani na swala hili na wanazuliwa? Leo ukiwafuata mashia wa sasa ambao wanadai kwamba wao ni mashia na wao ndio wanaeneza ushia ithna asharia, ukiwafuata hii leo mkiwaambia nyinyi mnasema Qur'ani hii sio na Qur'ani yenu nyinyi, watakwambia hayo ni maneno ya kiwahabi, ni propaganda za Saudi Arabia na sio kweli. Sisi Qur'an tunayamini ni ile ile iliyochapishwa Mujamma Malik Fahd bil Madinati al Munawwara, kama wao wanaposema bil Madinati Nabawiyya. Qur'an ndio ile ile iliyochapishwa katika Madinati Munawwara kule Mujamma Malik Fahd. Kwa hatuna Qur'an nyingine. Haya ni maneno ya urongo. Sisi tunazuliwa. Maana wachuoni wetu habia hawakubali. Lakini ukimwambia maana wachuoni gani hakubali, atakutajia wale wachuoni nane. Na wengine watakuwa ni wakushangilia shangilia vijua na wachuoni ambao havijafikia katika daraja katika daraja ya ayatola, kwa sababu kuna wanachuoni wafikia katika daraja ya marji hujja, anakuwa ni ayatullah kwa wao, anakuwa ni marji katika zama zao. Sasa kama anataja marji basi atozidi zaidi ya nani, atakutajia al-murtada, atakutajia atusi, atakutajia as-saduq, na vile vile yani Ibn Baba Wayhi al-Qummi as-Saduq ni kwa kusudia katika wale watangulia katika karne ya 6 zilizotangulia kwa nyuma. Vile vile atakutajia Sheikh Taifa. Wale wachuoni wanne watangulia na wana viji wana wachuoni vinne vingine katika zama hizi. Mfano wa Murtadha al-Askari, mwingine al-Kashf al-Ghita, mwingine Jawad al-Maghni ya Muhammad Jawad al-Maghni, mwingine ni Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi. Kwambi hao wote wanachuoni wetu wanasema kwenye vitabu vyao kwamba Qur'ani ndio hii. Lakini jaribu kupekua na kuuliza, je, mwenye Al-Kafi Muhammad bin Yaqub al-Kulayni asemaje? Unake huyu ndiye marji wenu na muhaddith katika zama zenu. Muhaddith wa kwanza kutegemewa. Wenyewe kimtaja anasema qaddasa Allahu ruhahu wa dharihahu. Mungu alitakasa kaburi lake na amimini baraka. Na wanawataja wengineo wengi tu. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa? Chungu ya wanachuoni ambao tutakuja kuwasoma katika vitabu ambavyo tumekuja navyo kwa ajili ya kubainisha ukweli. Mnasemaje kuhusu wanachuoni hawa na rai yao juu ya Qur'ani? Wao wanasemaje? Kwa hiyo tukija hapa katika swala kwa nini wao wanapinga, lazima tuwafungue wanachuoni wao wanasemaje. Tukimwangalia Ni'matullah al-Jazairi, Ni'matullah al-Jazairi ni katika wana wachuoni wa Kishia. Labda tumueleze ni nani Ni'matullah al-Jazairi. Ni'matullah al-Jazairi ni katika vigogo wana wachuoni wazito wa Kishia. Ni'matullah al-Jazairi as-sayyid al-muntajab al-awwah al-fadhil Ni'matullah al-Musawi al-Jazairi. Wana wachuoni huyu katika kitabu chake ambacho kinaitwa al-anwar an-nu'maniyya bali dhulumat an-nu'maniyya adh-dhulumat an-nu'maniyya munakita al-anwar an-nu'maniyya. Asema anamjibu mmoja katika wanachuoni anayodai kwamba Qur'ani haikubadilishwa, Qur'ani hii tuliyokuwa nayo haikubadilishwa kwa itikadi ya kishia. Mmoja katika wale watuoni wa kishia ambao walisema maneno hayo, sasa yeye anamjibu mwana watuoni huyu, anasema hivi: inna taslima tawaturiha lilwahi ilahi, kuikubali Qur'ani kwa kuja kwa tawaturi kutoka kwa wahi wa Mwenyezi Mungu, wa kauni kulli, na kuwa yote ilimu ya Qur'ani, nazala bihi ruhu al-amin, amekuja nayo roho mtakatifu Jibrili, yufdhi ila al-akhbari, ila tarhi al-akhbari al-mustafidha bal mutawatir, itapelekea hilo tuzitupilie mbali habari ambazo zimekuja kwa mutawatir kwa wingi, adalati zenye kufahamisha bisarihiha kwa uwazi, ala wuku'i tahrifi fi al-Qur'ani, kwa kupatikana mabadiliko ndani ya Qur'ani, kalaman wa maddatan wa i'raba, kimaneno na madda ya Qur'ani na i'rabi ya Qur'ani. Ma anna, sikiliza maneno ya Ni'matullah al-Jazairi ambaye amezikwa katika ardhi ya Najaf. Wao wanasema Najaf al-Muqaddas, Najaf takatifu. Wanasemaje? Anasema ma anna ashabana, pamoja na kwamba wafuasi wetu na jamaa zetu, kad atbaku, wamepatana wote ala sihati, hajuu ya kusihi habari za kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza Ni'matullah al-Jazairi. Asema wa tasdiq biha, na kusadikisha habari hizo. Asema naam, ndio. Pamoja na hivyo, kad khalafa fiha al-Murtada, pamoja na hayo kwamba Murtada alikhalifu kauli hizo, wasaduku na vile vile saduku alikhalifu, wa Sheikh at-Tabarsi na Sheikh at-Tabarsi, wa hakamu, na wakahukumu mashaikh hao waliowataja, bi anna ma baina daffati hadha al-mushaf, kwamba yale yaliyomo kati ya magombo haya mawili ya msahafu, huwa hadha al-Qur'an al-munazzal la ghayru, kwamba hii ndio ile Qur'an iliyoteremshwa na si nyingine, wala miqa fihi tahrifu wala tabdil, na wala haikupatikana ndani yake mabadiliko yoyote. Asema sanati ya taalikia, akisema wa dhahiru Ni'matullah al-Jazairi, lakini dhahiri anna hadha al-Qur'ana, hadha al-qawla, kwamba qawli hii waliyosema wana wachuoni hawa, innama sadara minhum li ajli masaliha kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya maslahi mengi. Anawapa udhuru mashaikh zake ambao wamepinga itikadi ya kishia kwamba Qur'ani imebadilishwa. Anasema hawa wamesema hivi, lakini kauli hii tunajua, innama sadara minhum li ajli masaliha kathira, imetoka kwao kauli hii kwa sababu ya kuchunga maslahi mengi. Minha, miongoni mwa maslahi hayo, saddu atani alayhim, ni kufunga mlango wa kutukanwa, ili masuni wasiji wakawatukana, Waislamu wasiji wakawabeza kwamba wao wana Qur'ani yao, kwa wakaufunga mlango huu. Bali tunapata maneno ya wazi kutoka kwa Hafidh Thughuri Dini Al-Kirmani, ambaye ni mmoja katika wale wachuoni wa kishia wa Kiirani. Asema yeye anazungumza kwamba inna kaifia tajma'i al-Qur'ani, ule mtindo na ile kaifia kuikusanya Qur'ani tu, athbata anna at-tahrifa wat-tashifa wan-naqs waqa'a fi al-Qur'an, inathibitisha tu kwamba Qur'ani imepatikana ndani yake upungufu. Kwa nini nani kusanya Qur'ani? Abu Bakar. Nani? Uthmani. Zaidi. Ule mtindo kuikusanya Qur'ani inathibitisha kwamba Qur'ani imebadilishwa. Haya maneno yanazungumza Hafidh Thughuri Dini Al-Kirmani, ni mmoja katika wale wachuoni wa Shia Mirani, kwa sababu Kirmani iko ndani ya mji wa Iran mpaka leo inaitwa Kirmani. Wakala, na akasema, kuna maneno ya kuyasema ambayo alikuwa anataka kuyasema hapa, anasema inna shia. Sasa kwa nini inna shia wanaisema Qur'ani ilibadilishwa? Hii Qur'ani ambayo sisi tunasema ndipo amin ni kitabu munazzal min indi rabbin hakimin alim, nazala bihi ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-mundhirin bilisanin arabiyin mubin. Qur'ani hii tunayamini sisi. Kwa nini wao wanaisoma na hali ya kuwa yajua kwamba Qur'ani hii ni potofu? Na wao wenyewe watakuambia hivi, watakuuliza nyinyi mtuambie sisi tunasema Qur'ani imebadilishwa, mbona tuisoma? Tuambie hamna hoja hapo, msidanganye watu. Msikizeni Hafidh Thughuri Dini al-Kirmani mwana wa chuoni wenu anasemaje. Anasema inna shi'ata majburuna ayaqra'u hadha al-Qur'an taqiyatan bi amri ali Muhammad. Shia wamelazimishwa kuisoma hii Qur'ani kwa taqiyya, kwa amri ya watu nyumbani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo nyinyi kwa mlango wenu wa taqiyya tumewatia kitanzi, hatuwaamini tena. Mnatudanganya. Kadhabun, dajjalun, khawwanun, munafiqun. Kwa hiyo wao ni warongo, wanadanganya na wanatumia taqiyya. wao wanatuambia kwamba ile sampuli ya kukusanya Qur'ani peke yake inatia shaka. Sasa tuende mbele au tusende mbele sana, turudi nyuma. Historia sahihi inatuambia Qur'ani imekusanywa na Abu Bakr baada ya vita vya Hadiqatul Mauti au vita vya Al-Yamama. Uislamu walikaa na Abu Bakr akatoa rai ile, na maswahaba wakakrash pale, wengine wakapinga hivi mbele afike ni wafa wa Qur'ani ukusanywe. Kwa nini Abu Bakr ni dhalim na huu ni mwimbo mnawaimbisha watoto wenu? Vile vile kusanya katika kipindi cha Uthmani katika msahafu mmoja na kiraa kimoja, kwa sababu Qur'ani imeteremka ala sab'at ahruf, kwa lugha saba za Kiarabu. Uthmani akaondosha ikhtilafu zile, akaleta watu katika kiraa cha Kikureshi moja tu, lugha nyingine akaziondosha, ikawa msahafu tulikuwa nao ambapo ar-rasmu al-Uthmani ikaandikwa, ikabaki katika Darul Khilafa, nyingine ikatawanywa katika wilayati islamia, katika miji na majimbo ya Kiislamu, ikapelekwa Qur'ani kwamba watu wote waislamu wasome Qur'ani hii. Sasa aliandika ni dhalimu mkubwa. Sasa nyinyi mlikuwa mko wapi mpaka Qur'ani hii iandikwe na madhalimu? Na je, madhalimu hawa hawawezi kupotosha? Kwa hiyo kwa takia yenu na kwa maneno yenu dhidi ya masahaba ya Mtume, iwe mkubali kwamba wao wamefanya kazi ya kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na kwa hiyo watakuwa kwenye fadhila, au mseme kwamba kazi hii walioifanya wamepotosha ndani yake kama kina Paulo? Na haya ndio wanayosema na Mashia, na haya ndio wanayosema na kina Mashia, na ndio maana utakuta kwenye vitabu vyao kwenye tafsiri za Ayashi wananukulu maneno kama haya, wanasema لو قرئ القران كما انزل لنا الفيتنا فيه مسمين لو قران كما ingesoma ingesoma kama ilivyotajwa kama ilivyoteremshwa basi ungetukuta sisi tumetajwa, lakini wao hawakutajwa, kwa maana ya kwamba Qur'an imefanyaje, Qur'an imebadilishwa. Kwa hiyo rai hii si rai ya watu wanne watano katika madhehebu ya Kishia, bali ni atbaqu, wamepatana wanawachuoni wote isipokuwa wachache katika madhehebu ya Kishia, katika wanawachuoni wa karne ya sita ambao tumewataja, wakina Tusi, wakina Sheikh Taifa, wakina Saduq na wakina Al-Murtada. Na sababu ya kuwapelekea wao kwenye hilo ni kwamba li ajili maswaliha kathira, kama anavyosema Ni'matullah al-Jazairi, kwa sababu maslahi mengi miongoni mwa hao, ili wasije wakatukanwa. Na nyinyi mnasoma Qur'ani hii kwa ajili ya taqiyya, kwa sababu taqiyya ni katika dini za baba zenu wakina Abdullah bin Saba. Kwa hiyo mpaka hapa sisi tunasema kwamba Ushia si Uislamu. Kwa hiyo hawa wanaokuja humu wetu wakina Abdil Nasiri, wakina Mayunga ambaye siku hizi anajiita Ali badala ya Omar, na wengine wajibadilisha majina, badala ya Abu Bakari mtu ajiita Abu Aiman, suabu kufanyaje Watu kama hawa wanaokuja huku watakuficha wewe. Wakwambia sisi tuseme hivyo. Kwa sababu wetu wamesoma vijipamphlet vya kina nani? Wamesoma vijipamphlet vya kina Al-Murtada Al-Askari, mwenye kitabu chake Abdullah bin Saba wa Asatir Ukhra, akaandika urongo, akaidhulumu ilmu ya hadithi kwa sababu hana utambuzi wa ilmu ya rijali ya hadithi, akayadhoofisha na yataka yeye, na hayo yakuwa ni jahil. Kwa sababu ilmu ya hadithi walillahi alhamdu, Mwenyezi Mungu amewanyima watu wa bid'a. What? Kuanzia Mu'tazila ambao ndio baba yao mkubwa wa Mu'tazila mpaka kufikia wa sasa. Watu Mwenyezi Mungu akawanyima ilmu ya hadithi kwa sababu ilmu ya hadithi nuru. Kila mmoja anadai, wanajidai tu katika zile elimu na zile fani. Na kila mmoja anadai kullu yad'i waslan bilaylan wa laylana faqiru lahu bidhak. Wanadai tu. Kwa mtu anakusanya wale na huku na huku, wenyewe watu hadithi wakiangalia wanaona kwamba hadhihi bidha'atuna ruddat ilaina. Kwa hiyo akadai akakusanya kusanya akavijidhoofisha vijiriwaya yake vitano, akaandika Abdullah bin Saba wa asatir ukhra, akapinga kuwepo kwa Abdullah bin Saba kwa riwaya tano, akazidhoofisha akasema kwa sababu zimekuja kwa njia ya Saif ibn Umar at-Tamimi al-Burjumi al-Dhabi, na huyu ni mtu dhaifu. Kumbe wao ndio, kwa sababu katika misingi ya elimu ya hadithi ni kwamba al-majruh la yujarrih, mtu aliyejeruhiwa mwenyewe hana nafasi ya kutojeruhi, hawezi kumjeruhi mwenzie. Sasa wao sisi tunawajeruhi kwa sababu ni kadhabun dajjalun, na hii ndio aswa maratib za au darakati za jarhi wa taadil. Daraja ya chini kabisa katika jarhi wa taadil ni kumuita mtu dajjal kadhab wadaa. Sasa wao wamefika daraja hiyo, kwa hiyo hawana nafasi ya kujeruhi watu. Kwa hiyo ukiwaangalia hawa wakina Murtadha al-Askari, ukimwangalia Muhammad Jawad al-Maghniya, ukimwangalia huyu al-Kashif al-Ghita, na ukiwaangalia kina Abdul Hussein Sharafuddin al-Musawi, utaona kwamba ni dajjalun kadhabun khawanun munafiqun, waongo wanafiki. Na hawa ndio wale izungusha sasa hivi madhehebu ya kishia katika karne hizi, na washia wote hawarejei kule kwa zamani, wanarejea kwa hawa katika zama za sasa. Kwa hiyo itikadi yao wanaificha na kuwadanganya Waislamu ili upate kujifanya kwamba wao pamoja na sisi, lakini tukiwaangalia wale wachuoni hawa wa zamani kama huyo ni Imamullah Jazairi mwenyewe asema, inna sisi mashia la najitami umahum, sisi hatuwezi kukusanyika pamoja nao masunni, ala ilahin kwa Mungu, wala ala nabiyin wala kwa nabii, wala ala imamin wala kwa imamu, wadhalika ala hilo annahum yaquluna, kwa sababu hao masunni wanasema, anna rabbahum alladhi, anna kwamba mola wao huwa alladhi kana Muhammadun nabiyahu wa khalifata, kana Muhammadun nabiyya, mola wao ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake, wa khalifatuhu na khalifa wake Muhammad baadahu baada yake Abu Bakr ni bani Abu Bakr, wa Mungu wao Muhammad ni yule ambaye Muhammad ni mtume wake ni Muhammad, Muhammad ambaye khalifa wake ni Abu Bakr. Asema wa nahnu la naqulu bihadha ar-rabb, sisi hatumwamini Mungu huyu, sisi hatumwamini Mungu huyu, wala bidhalika an-nabii, wala tumwamini nabii huyu, bal naqulu, bal nasema inna ar-rabb alladhi khalifatuhu Abu Bakr, Mungu ambaye khalifa wake ni khalifa mtume wake ni Abu Bakr, laysa rabbana, huyo si mola wetu, wala dhaka an-nabiyyu nabiyyana, wala si mtume, wala mtume huyo si mtume wetu. Ha, wewe kijisuni cha leo uje usimame kwamba sisi tutataka tuunge udugu na mashia tu kitu kimoja, kwa sababu sote tunasema la ilaha illa Allah, tuache propaganda na siasa za Saudi Arabia na Kiirani, utakuwa huna akili ufahamu ushia, huufahamu ushia wala ufahamu ni nini usuni Uislamu. Haya maneno yamezungumzwa na wanawatuoni wao ni Imamullah al-Jazairi, bali maneno kama haya aliwahi kuyazungumza Tijani kwenye kaseti yake. Sasa Mungu gani? Sio Mungu ambaye khalifa yake Abu Bakar, sisi tumtambue Mungu huyu. Anasema wazi wazi Mungu huyu sisi tumtambui. Kwa hiyo maana kwamba sisi tuna Mungu wetu na wao wana Mungu wao. Sisi tuna dini yetu na wao wana dini yao. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ni tambihi ya kwanza kuhusiana swala zima la Qur'ani. Na watakuja kukanusha kusema kwamba sisi hatukubaliani na swala hilo, na kwa hiyo shakanusha, wakishakanusha, ukisoma vitabu vilivyoandika kama Abdullah Nasir anaandika kitabu Shia na Qur'ani, kadanganya katumia uongo mwingi mule ndani, sababu si msomi ni mrongo, mzandiki, mzandiki si msomi.